Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'a göre boşanma. Dünya aleminde her şeyin bir karşıtı var dünyada. Gece, gündüz, nikah, boşanma, yaz, kış gibi. Ancak cennette her şey orada tek cennette. Yani cennette ölüm de yok. Cennette boşanma yok cennette. Ama dünyada boşanma da var. Gerçi hoş bir şey olmamakla beraber bilmemiz gerekiyor ama yine de. Gerekebiliyor, olabiliyor. Hadis-i şerif okuyayım inşallah. Ebu Davud, İbn-i Mace, Hakim'de Allah katında en sevimsiz helal talaktır. Ebgaldül har ilallahi et talaku. Demek ki Mevlam bir bakınız ebgaldül halali. Haram değil ama. Helaldir. Helaldir. Ama ebgaldı. Allah'ın en sevmediği helal talaklı boşanmadır. Fakat Mevlam bunu haram kılmamış ama. Mevlam kapıları kapamamış. Çünkü geçimsizlik olunca eğer bir boşanma veya bir kurtuluş olmasa o zaman o hayat zindan olur. Ömür boyu çünkü bu. Bir insan iş yerinde geçinemezse bunu ayrılabilir tabii. Peygamber zamanında bir olay oldu orada. Hazreti Berire ve Mugiste'ye. Hazreti Berire bu köleydi Medine-i Münevvere'de. Hazreti Ayşe Validemizi çok severdi. Ne zaman bir fırsat buldu mu Hazreti Ayşe'nin yanına gelirdi. Ona yardım ederdi kendisi. Onu çok severdi. Kölelikte bir kural vardı kölelikte. Eğer köle sahibi dilerse kölesi evlendirebilir. Köle dilerse, isterse. Bu Hazreti Berre'yi de sahibi evlendirilmiş. Da yine bir köleyle tabi. Onun adı da Mugis. Hazreti Berre çok güzelmiş. Beyazmış. Çok güzelmiş. Öbürü de Mugis de çok tabi esmer, kara. Öyle yani fiziken çirkinmiş yani. Şimdi bir köle, tabi kadın. Efendisi kime izin verirse onu da evlenmeye mecburdur. Evlendirirse efendisi ama. Yani özgür değil, hür değil tabi. Ama özgür olduğu zaman ne oluyor? Nikah elinde oluyor. İster nikahı devam ettirir, ister kendini boşar. Bu hanımcağız da Medine-i Münevvere'de Ayşe annemiz bunu çok severmiş. Ayşe annemiz eline parayı geçince bunun sahibine haber gönderiyor. Eğer satarsa köle birisini satın alacağım onu buyuruyor. O da satarım diyor. Ayşe bunu satın alıyor. Hemen tabii azat ediyor. Yani özgür hür ediyor bunu böyle. Bu da hürriyetine kavuşunca ne oldu? İlk kişi kendini boşamak oldu. Onu boşadım ben dedi. Boşadı ama Hazreti Mugis, o da sahibi ama tabii. O da sahibi ama tabii. O da Müslüman. O da bunu çok sevmiş ama. Aşıkmış o buna. Kendisinden ayrıldığını öğrenince hanımının başı ağlamaya. Ağlıyor, yalvarıyor. Fakat o tabii istemiyor ama. İstemiyor. Bu Hazreti Mugis ne zaman artık boş kalırsa Medine'nin dolaşma sokaklarda ağlayarak ah Berirem Berirem diye yani Mecnun'la örneği dolaşma sokaklarda Berirem diye yaşları çenesinden yer akarmış. Hele Berire'yi karşıdan görünce daha çok ağlarmış. Bunu gören üzülüyorlar, bunu acıyorlar. Derken bir gün bu Mugis peygamberimize gelir Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, ben berisi yaşayamayacağım. Ne olur sen şefaatçi ol, yani aracı ol da tekrar bana gelsin. Peygamber buyurdu bana, peki yaparım bunu. Peygamber Hazreti Berir'i çağırdı. Ya Berir'e, hadis-i şerif okuyayım hatta buradasın inşallah. Kale her nebiyyü. Peygamber buyurdu ki, Berir'e'ye, levracatihi. Berir'e, tekrar dönse olmaz mı kocana tek dönsen acaba? Kalet. Dedi ki Hazreti Berir'e, Ya Resulallah, te'mürünü, emir mi diyorsun derin dörtten? Emir mi diyorsan, ben dönüyorum baş üstüne. Kale. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, innama eşbe. Hayır. Anne şefaat. Yani aracı oluyorum böyle. Yani emretmiyorum. Emir değil. Ancak bir tavsiye ediyorum. Bir şefaatçi oluyorum. Kalet. Dedi ki Hazreti Berir'e, lacideli fihi. Benim ona ihtiyacım yok öyle kocaya. Buhari'de filan bu hadis-i şerif ayrı bahşediyor. Şu meşhur hadis-i şerif böyle. Çok geniş bu konu da. Öz yapıyorum bu şekilde. Şimdi burada bir mesele var burada muhteremler. Tabii bir yaşanan bir olay asıl saadette. İşin içine peygamber buyurduğu için. Bakın işte peygamberdeki durumu Aleyhisselam Hazretleri'nin durumu peygamberimizin. Bir yandan Mugisi'ye acıyor. Uyuyamıyor geceleri. Berir'e ağlıyor, yanıyor yollarda. Onu acıyor. Eğer Peygamberimiz biraz daha isteseydi Berir'e dönmesini, tabi dönecekti, dönecekti. O zaman buna zulüm olacaktı. Buna zulüm olacak böyle. Yani diğeri sevinecek, biri sevinecek, mutlu olacak. Ama bu ne olacaktı? Buna karşı bir zulüm olacaktı, buna karşı zulüm olacaktı. Tabi istemediği adam konuya yatağına girmek, yaşam boyu zulüm olacaktı. Bu için Peygamber ne buyurdu? İnnama eşfevu. Hayır, emretmiyorum. Emretmiyorum. İrade elinde ama bir tavsiye ediyorum. O da hayır demeyeceğim, dönmedi muhteremler. Demek ki boşanmak İslam'da vardır. Böyle bir geçimsizlik olunca da gerekirse yapılabiliyor. Boşanma Arapça'da adı talak denir. Talak. Yani nikahın tam zıttı talak. Nedir talak? Talak aslında sözlük olarak bir şeyin bağını çözüp onu salıvermek anlamına geliyor. Burada nikahın da akde. Bağ çözüldüğü için burada nikahın zıttına yani Türkçe'de boşama diyoruz. Arapça bu nedeni talak deniyor. Talak deniyor. Bu boşanma hakkını Mevlam erkeğe veriyor muhteremler. Erkeğe veriyor. Yalnız tabii her şeyin bir istisnası var. Ayrıcalığı var. Nasıl ayrıcalığı var burada? Mesela nikah akdi yapılacağı zamanlar. Türkçemizde nikah kıyma diyoruz. Nikah kıyıldı mı? Yani ben bu kelime beğenmiyorum muhteremler. Kıymak yani hoş bir kelime değil. Mesela değil mi, cana kıyarlar, vay canıma kıydın derler, malıma kıydın derler, yedi kıyarlar et paramparça olur. Yani kıymak sözlüğü pek iyi değil böyle şey. Nedir bunun aslında? Nikah akdi, akit. Akit nedir? Sözleşme, düğümleme, bağlama bunu. O anlama gelir böyle. Nikah akdidir. Yine halk arasında, Türkiye'de hatta bazı kesimler böyle bilinçli olarak ne diyorlar? İmam nikahı diyorlar. Yani bazı kesimler bilinçli olarak bunu kullanıyorlar. İmam nikahı diye. İmam nikahı olmaz muhteremler. İmam nikahı, müezzin nikahı, müftü nikahı olur mu böyle şey? Allah'ın din nikahı vardır. Din nikahıdır böylece bu. Ama bazı kesimler buna kastım böyle yapıyor bunu. İmam nikahı diyerekten. Şimdi bir evlenme anında, nikah anında eğer kız şart koşsa, nikah akdi olmadan önce ama. Mesela kız, ben bunu elmeye kabul edeceğim ama boşanmak elinde olacak derse. Ekti bunu kabul ederse, nikah bu şekilde kıyılırsa, akdi olunursa, yani ben kaçtım ağzını kıymaya, akdi olursa, O zaman ne oluyor muhteremler? Bu kız, o da kendisinden boşayabiliyor. Yani nikahın akdinden önce, eğer kız şart koşarsa, boşanma hakkı elimde olacak derse, eki de buna kabul ederse, bu şart ile 15 İslam orada nikah akd olunursa, bu kız istediği zaman kendini boşayabiliyor. Ama kocası boşamaz ama. Yani seni boşan diyemez. Ben kendim boşadım der. Eki boşama çünkü. Ben kendim boşadım der, boşanabiliyor. Bu şartlarda böyle. Daha bazı şartları var ama ona girmeyen fazla inşallah. Allah-u Teala Mevlam genelde burada boşanma hakkını erkeğe veriyor. Buna tabii günümüzde bir istismar konusu oluyor. İslam karşı tarafından. Yani İslam'da erkek iki arasında boşanma bir dertten ediyorlar böyle. Şimdi bir insanın oğlu da var, bir annenin babanın yani. Oğlu da var, kızı da var. İkisi de bunun canı da yavrusudur. Şimdi erkeği yaratan Rabbim, kadın yaratan yine Rabbim. Burada Mevlam erkeğe boşanma hakkını veriyor ama erkeğin azı Mevlam burada bağlıyor. Bağlıyor. Neden? Erkek evet bir boş demek ile Türkçemiz yani boş oluyor ama kolay kolay bunu kullanamıyor erkek ama İslam'da. İslam yaşandığı anda yaşayan kişi bunu kullanamıyor. Bu sınırlıyor Mevlam bunu. Bir zaman olarak sınırlanıyor. Bir de sayısal sınanıyor. Zaman olarak her zaman İslam boşayamaz. Hanım evlat temiz halin olacak kadın. Yani kadın adet halindeyken boşanmaz. Boşanmıştır ve geri alması gerekiyor. Boşanma. İkincisi hanımı temizlendi, yıkandı. Orada bir cinsel ilişki olmadan boşanması gerekiyor. Neden bunlar böyle? Hep bunlar kısıtlayıcı şeyler. Yani fevri olmasın. Olur insan bir an insan bir öfkelendi, kızdı. Tabii şeytan bunu içten tahrik etti. Şeytan bunu gazaya getirdi. Hemen boş ol diyemiyor. Ne yapayım? Mevlam bunu kısıtlı bu şekilde böylece. O anda hanımı adet halindeyse onu bekleyecek. Tabii ne oluyor o anda? Kişi bir normalleşiyor. Onunla görüşmeden de boşanması gerekiyor. Bu zaman açısından bir frenleme, kısıtlama. Bir de sayısal olarak da ancak ömründe 3 defa hanımını boşayabiliyor. Ömründe ama bu. 3 defa bu kelime kullanabiliyor. Dilerse bir de kullanabiliyor. Bu gerçi günah oluyor. Ama kullanabiliyor ya böyle. O zaman bir anda bitiyor hakkı. 3 hakkı var boşanması için. Bu tabi ne yapıyor böyle olunca? Hem boşanma biraz böyle bir düşünmeye Mevlam kişiye bir vakit de kazandırıyor kimseye. Bir de bu arada tabi bir kadın da burada onuru korumuş oluyor. Bir kısıtlama daha erkeğin yükünü var. Erkeğin bir de mali burada yükü var. Erkeğin mali yükümlülüğü var. Nedir bu da? Nikah karşılığında, evlenme karşılığında ne vermişse hepsini hanıma verilmesi gerekiyor şart. Sözde, nişanda, düğünde. Ne almışsa, takı olsun, işte üst baş olsun, ne olsa olsun, sözde, nişanda, düğünde ne almışsa buna verecek. Bir de mehir konur nikahda, aktör mehir konur nikahda. Bu da ikiye ayrılır. Mehir-i muaccel, biri müeccel diye. Muaccel peşin vermesi gerekiyor bunu. Müeccel de boşarsa verecek, tazminat verecek. Şimdi İslam hukukunda nikah akdi yapıldı mı, bunu nikah akdi yapan kimse orada, bu onurla imzalar. İki şahit en aşağı gerekir, imzalarlar. Bu kadıya götürülür. Yani İslam'ın uygulandığı yerde bu kadıya götürülür. Kadı bunu mühürler, o da bunu imzalar, o da divan derler. Divana geçirir, yani deftere geçirir burada böyle şey. Bu nikah kağıdı kadında kalır. Şimdi erkek hanım boşadı mı boşadı. İddet var, bekleyecek. Koru gelecek inşallah. Kadın iddetini bitirdi mi, korasına der, ya be gönderir, iddetimi tamamladım, benim mehrimi ver bakalım. İslam'da genelde mehri müeceği yüksek olur muhtemelen, yüksek olur böylece. Hatta bugün bile Suudi Arabistan'da önce mehir konuşulur. Benim orada hocam var, Allah rahmet eylesin. Bir kıza talep oluyor. Önce mehir tabii konuşuluyor. Çok yüksek mehir istiyorlar. Hocam onu veremem boşasın icabını. Veremem ben diyor. Kız da işte araya girilmiş. Biraz bunu arası bulmuşlar bunlar. Şimdi hanım biletini tamamladı. Korası der ki verir bakalım. Mesela 500 tane altın. Çıkadı lira. Bir müeccel. Hele biraz asilzadeye bir şeyse, kökenli bir şeyse kızda, öyle bir şeyse, güzelse de, talibi çoksa ne yapar? Tabi adını koyar, çok mehir ister. Tamamladı, korası istersin mehrini. Onda durumu müsait değil. Hemen kadıya gider, bir kağıdını verir. Kadı bakar, divanı kontrol eder, tamam. Korasını çağır, gel bakalım buraya. Sen boşladın, boşladın. Bunu vermeyeceksin. Efendim yok. Evini sat, yatağını sat, yorganı sat, ayakkabı pantolonunu satacaksın. Boşlanırsın, sana başka zaman veriyorsun. Ödeyemezse ne olur? Hapse atılır. Yakınları toplumun parası verirler, kurtarırlar. Bakın varsa. Kadın hakkı yok mu burada? Kadın hakkı korumuyor mu? Kadın hakkı değil mi burada böyle? Kadın hakkında korunuyor bu şekilde böylece. Yani bu ne oluyor şimdi? Kadın ayrıldığı zaman ne yapıyor? Yüksek bir mehir alıyor. Nedir o mehir? İhtiyacı olmazsa bile bir destek oluyor. Psikolojik olarak hanıma böyle. Maneviyatına böyle böylece. Bir paraya kadar almış oluyor böyle. Bunun için şimdi boşanma hakkı kadında olsa ne olur? Felaket olur. Felaket. Nasıl felaket olur? Art niyetli genç hanımlar. Art niyetli. Niyeti kötü. Ne yapar? Genç güzeldir. Şöyle mahzen özel olarak şöyle yaşlı zenginler arar böyle. Dul zenginlere bakar böylece. Yaşlı zengin kalmış. Haber gönderir onu evleneceğim onunla. Tabii karşı ne yapar? Genç hanım olmuş, güzel hanım olmuş tabi. Tabii ister. İster mi ne yapar şimdi burada bu kadın? Tabii art niyetli kadın. Durmayacak onda. Çok aşırı mehir ister. Şu kadar mehir acısın bana. İşte plan tarlaları, bağları, bahçeleri, evleri, şunları, bunları, şu kadar işte bir altınlar, şunları, bunları, mehir ister bunları. O da tabii hanımı gördü mü ne olur, genç hanımı görünce dayanamaz, mal da var, kabul ettim der. Üç gün, beş gün, bir hafta kaldım, bunda gidiyor yanında. Tamam ben seni boşladım. Ben kendimi boşladım da böyle. Ver bakalım mihirleri. Alır gider. Ya aynı kadın ne yapar? İddetten sonra başka bir sene gider. Aynı şey bunu yapar böyle. Yani kısa bir zamanda dünyayı vurur baktan böyle böyle. Yani istismarı açık. Bir şey böyle. İstismarı açık. Bu iş Mevlam erkeğe veriyor bak. Erkeğe bunu ne yapıyor? Erkeğe Mevlam veriyor. Bir zaman açısından kısıtlanıyor. Sayısı olarak kısıtlanıyor. Bir de mali yükümlülüğü var erkeğin. Şimdi İslam uygulandığı yerde, erkek hanımını boşanmak istiyor. Yani artık geçiremiyor onunla, bir şey yapıyor. Ama ne yapar? Önce bakıyor, acaba mehre verebilir miyim? Yani mal mülküm satsam verebilir miyim? Veremeyeceksin ne yapıyor? Sabrediyor muhtemelen, sabrediyor bence. Yani İslam her şeyi böyle bir dengelemiş. Dengelemiş. Şimdi kimler boşayabilir? Önce nikahın sahih olması gerekiyor. Yani öyle fasit, batıl değil. Nikah kuralına, üstüne göre nikah yapılmış olması gerekiyor. Erkeğin akıllı olması gerekiyor. Hanım boşa erkeğin akıllı olması gerekiyor. Beyinsel özürlü. Akıl vermiyor. Bunun babası velisi olup evlendirmiş de kendisine. Bu aklı ermeyen kimse hanım boşayamaz. Boşasa geçersiz oluyor. Akılmak şart. Peki bir de alkolik var. Sarhoş mesela. Aşırı alkol almış. Ne konuşuyor bilmiyor. O anda boşadım diyor. Bu geçiyor mu? Bu Hanefi'de geçiyor. Boşadım. Hanefi'de be. Neden? Bu kendi kendini deli yaptı. Öbür eline değil. Bu bile bile kendi kendine alkol aldı. Hem haram içmiş oldu. Bile bile kendi yaptığı için. Bir sarhoş kimse ne kadar alkolü fazla almışsa bile o anda bilinci yerinde olmasa da hanımla boşadım senin dedim, boşsun dedi mi ne boş oluyor. Hanefi'de. Şafi'de olmuyor ama. Dilsiz bir insan konuşamıyor. Sağ dilsiz konuşamıyor. Bu ne yapar? Bunların nikahı da olur kendi kendine talakı boşama oluyor bunların dilsiz işaretiyle. Yani ayrılım işareti anlatabilir mi işaretiyle? Boşanıyor. O da olabiliyor. Bir de ikrah ile ikrah. İkrah zorlama, baskı ile. Başka birisi baskı yapıyor. Hanım boşa derken. İcabında alnına silah dayıyorlar, enseline kılıcı dayıyorlar, hanımını boşayacaksın derden. Bu da bu baskı altında boşarsa yine boş oluyor ama. Hatta Hadis-i Şerif'te geliyor, üç şey, selasün üç şey var. Ciddisi ciddi, şakası yine ciddi. Yani bir insan hanımıyla şakalaşırken ben seni boşayacağım derse boşamadır. Nikah da bunun gibi. Rol icabı, yani dizgi rol icabı, işte tamam işte ben seni kabul ettim zevciyle, o da kabul ettim derse nikah atılıyor buradan böylece. Bundan şakası olmuyor bunların böylece. Hazreti İmam-ı Azam'ın zamanında Küfe şehrinde üç tane hırsız gece bir eve girmişler. Evde o akşam yalnız ev sahibi erkek varmış. Çoğuşluğunu göndermiş onlara bir yere. Tek başka evdeymiş. Üç hırsız eve basıyorlar. Gece yarısı içeri giriyorlar. Bunu tabi yatağını kaldırıyorlar. Bir köşeye oturuyor. Başlıyor eşeğe toplamaya ne varsa çuvallara. O zaman tabi biraz şey yok. Koltuk kanepe yok. Hep çuvalsın eşyalar. Kiremi, şusu busu. Çanak çöpüne varsa, parasına varsa hep alıyor böyle. Yatağını alıyorlar, yorganı alıyorlar. Hepsi alıyorlar. Şimdi gidecekler. Üç kişinin biri lidermiş, başıymış eşkıyaların, hırsızların başıymış. Diyor ki öbürlerine, bu ne yapalım şimdi? Bu bizi tanıyor. Küfeliler bunlar, bizi tanıyor bu. Bir adam çıkar da bizi şimdi bu. Ne yapalım bunu? Bir diyor ki, yemin ettirelim diyor. Yemin ettirelim. Şikayet etmem derken, o zaman bir şey yapalım. Diyor ki, hırsız ama, nasıl biliyor bak İslam Bey, o da yemin yaptı. Yemine güvenemem diyor. Bizi ihbar eder, şikayet eder. Ona yemin kebaretini verir diyor. Bir şey gerekmez böyle diyor. Bunun kolayı var diyor. Buna güvenemem diyor. Biri diyor ki bana izin ver ben başını vurayım mı kılıçla diyor böyle diyor. Tabi bu zavallı artık yalvarıyor, ağlıyor onlara ne olacağımı kıymayın diyor ama onların derdi başka tabii şimdi. Diyor ki işte başları gene o dönem insanlar başları gene. Peki diyor, ben seni öldürmeyeceğim diyor. Eğer de bizi ihbar edersen, şikayet edersen diyor, hanım üç tane boş olduğunu bunu kabul ediyor musun? Tabii ediyorum ben. Söyle bakalım diyorlar. Buna üç defa söylüyorlar. Eğer seni şikayet edersem hanım üç tane boş olsun. Üç defa söylüyorlar böyle. Kesin etlerden böyle. Çık gidiyorlar. Tabii zavallı toprak üzerinde o gece oturup kalıyor. Sabah oluyor, namaza eve geliyor, karnı aç. Ne para var, ne ekmek diye bir şey vermiyor. Hep takır tukur böyle. Bir dışarı çıkayım bakayım diyor, belki yolda bir karım işi doyurayım bakalım böyle diyor. Oradan pazar yerine geçiyor. Eski eşya satılan pazardan oradan geçiyormuş yolda. Geçerken bakıyor, o üç tane hırsız bunun şıpaldan ortaya koymuşlar. Satıyorlar pazarda. Gidiyorlar böylece. Eşyanı görünce tabii işe gidiyor. Şikayet etse hanım boş olacak. Üç talakla. Bir daha geri almayacak hanım. İçi yanıyor, ne yapayım, ne yapayım? Hazreti Ebu Hanife'ye, İmam Azam'a gidiyor, meşte gidiyor. Ve Ebu Hanife, durum böyle böyle. Böyle oldu, başıma geldi. Gözümle gördüm, eşim satıyorlar. Ama bunu al desem, hanım boş olacak. Var mı bir çıkarıyor acaba? Hazreti İmam Azam düşünüyor bence, var diyor. Oradan diyor ki, cemaatine birine gidiyor bana diyor, zabıta müdürünü çağırdı, emniyet müdürünü. Onu iyi görüşmüş onunla böyle. Onu çağırıyor. Diyor ki emniyet müdürüne, sen diye zabıtanı gönder diye pazarına diyor. Eski eşsatsan, nakit eşsat varsa diyor, onu buraya getir böyle diyor. Topu getir buraya böyle. Şimdi diyor ki buna da, ben diye bunu teker insan sorarım teker teker diyor. Bu mu senin eşten aldı, almamışsa hayır den dersi böyle diyor. Hangisi almışsa diyor, öne bak cevap bana diyor. Şimdi bak. Topluyormuş şimdi zaptı bunu getiriyorlar, esnafı diziyorlar, bir strateg sıra yapıyorlar. İmam soruyor, bu mu senin eşyanı çaldı? Hayır efendim, çalmadı. Serbest git bakalım. Bu mu çaldı? Hayır. Bir tanesi gel, bu mu çaldı? Dur ya, hiç bakmıyor böyle. Sahip bakalım şöyle. Biz çıkalım bundan bu şekilde böylece. Yani nikah ikrar ede boş oluyor. Böyle Kur'an bulmuşlar bu şekilde böylece. Talak boşamada iki türlü oluyor. Birine deniyor talak-ı rici'i. Talak-ı rici'i. Yani rici'i boşama. Rici'i rücudan geliyor. Yani geri dönüşü olan, dönüşümü olan bir boşama. Bir kimse eşine açık bir şekilde ve Arapça mesela talak tüke. Türkçesi seni boşadım. Fakat bu mazi sigası olacak. Yani geçmiş zaman fiili olması gerekiyor. Boşadım. Seni boşarım derse boşalmaz. Nikah da bunun gibi. Evlenmeyi kabul eder misin? Ederim. Evlenmeyi kabul ederim. Nikah olmaz, boş. Nikahsı da buna bak. Kabul ettim. Kesinlikle olacak buraya böyle. Olacak böyle. Seni boşarım. Boşarım, boşalmıyorum böyle. Eğer bir insan açık bir şekilde eşine, hanımına sen benden boşsun, seni boşadım derse hem anda boş olur. Ama bu talak-ı rücieli buna dönüşüm olan talak. Kadın iddetini bekler. İddetini bekler kadın. Ama isterse korusu iddeti bitirmeden önce geri alabilir bunu böyle. Bunu alabilir. İkincisi talak-ı bayin deniyor. Talak-ı bayin. Bayin, beyin ayrılıktan geliyor burada bu. Bir kimse kinayeli bir sözle eşini boşarsa, kinayeli. Ne dedik kinayeli? O sözden hem boşama anlamına çıkar, baş anlamına çıkar böyle, kinayeli bu böylece. Mesela adam derim ki kafası karışmış, bunu almış, kadın da böyle konuşuyor boşta mesela, defol başına git dedi. Şimdidir bu, defol başına git. Yani istemiyorsan boşta anlamına gelebilir, yani şu anda yanında durmak işte, bir rahat bırak beni anlamına gelebilir boşta. Bu nedir? Talak-ı bayin. Mesela baba öyle git, gezmeye git, işte seni boşadım git anlamına gelebiliyor. Bu nedir? Talak-ı kinaye deniyor, kinaye. Bu neye bağlı şimdi? Erkeğin niyetine bağlı bu şimdi. Erkek eşine bunu söylerken niyeti boşamaksa boşalıyor. Boşalım defol git. Niyetin ne? Boşamak için bunu söyledim. Gizlerse ne olur? Kendi günahkar olur. Çünkü zina yapmış olur. Derler. Allah korusun böylece. Başını defol git başımdan. Niçin bunu söyledin? Ya boşamak için söyledim. O zaman boşalıyor. Talaka bayin deniyor. Talak-ı bayinde kadın hemen bundan ayrılır. Ama da tam ip kopar burada böyle. Kopar. Artık ona geri alamaz. Kadın istemese alamaz böyle. Üç defa boşanma hakkı var dedik. Bir tabi bizim Kur'an diyor tabi. Allah melamuru böylece. Mevlam biri bize Bakara'da 229'da et talakum merretan. et talak-ı boşama merretan iki sefer. İki sefer yani dönüş olmak üzere. Şeyhimsa bin Marufin bir defa boşadı, geri alabiliyor. Alabiliyor. Tekrar boşadı, geri alabildi. Ne gerekiyor? Mevlam biliyor. Ya güzel geçirmek, evtesiyon bir ihsan, güzelliği bırakmak ondan sonra böyle böyle. Yani eğer yine geçim olmuyorsa, illa ki nikahını tut, Mevlam buyuruyor bakın böyle. Ev tesrihun bi ihsan. Ya iyi geçineceksin, mutlu olacaksın, huzur olacaksın. Çünkü evde insan mutlu olmazsa ibadeti olmaz. İbadet olmaz böyle. Yani evde mutluluk o başka de bir tabii dünyadır. Bu iş Mevlam burada zora mı bakıyor böyle? Ya bir defa boşadın, geri aldın. Tekrar boşluğun geri aldın, iki hakkın bitti. Tek hakkın kaldı. Mevlam buyuruyor, ya iyi geçineceksin, ya da boşarsın ama iyilik de ama. Öyle bağırma, çağırma, kovma, kovma yok yani bu şey böyle. Öyle yok böyle. Neden? Din kardeşin gene ama. Yani din kardeşin gene. Peki bir insan bir defa boşadı. Geri aldı. Yine boşadı. Yine geri aldı. Tek hakkı kaldı artık. Sınırda artık. Yani bir kelimeye kaldı artık iş böylece. Kaldı. Tekrar boşsa ne olur? Fe'in tallekaha. Üçüncü sefer boşarsa eşini. Fetehellehü, ona artık helal olmaz o. İmbadü, bundan sonra hatta tenkiha zevcen gayre. Hatta tenkiha zevcen gayre. Üçüncü sefer bir defa seni boşadın, boşsun dediği anda ipe tamamen kopuyor, artık onu almıyor. فَلَا تَحِلُ لَهْ Artık helal olmaz ona böyle. Haramdır. Ne zamana kadar? Ta ki kadın başkasından nikahlanmadıkça olamıyor. Nasıl olacak şimdi bu iş? Üçüncü sefer boşadı. Üçüncü sefer boşadı. O arada bir bekleme zamanı var. İddet deniyor. İddet, bekleme deniyor böyle. Yani bir adetten gelir sayı gelir böyle. Sayılı günlerdir. Eğer boşanan kadın, adet gören kadın ise üç adeti gördü mü, iti bitiyor. Bunda gün yok. İki ayda biter, üç ayda dört ayda biter. Kadınca değişir böyle şey. Hanefi mezhebinde üçüncü adetinden temizlendi mi, adeti bitiyor böyle. Şafii de ise üç defa temizlik günde geçecek Şabi'de. Şimdi üçüncü bir hanımını boşadı. Evden kovamaz ama. Nefakası erkeğe ait evde. Bakın İslam hakkı muhtemelenler. Bir insan isterse ilk boşayışında, ister ikincisi, üçüncüsünde boşayışında hanım boşadı mı, hanımın nefakası erkeğe ait iddetindeyken kadın erkeğine kalacak. Erkek ona bakacak. Ekmeğini getirecek. Tabi eski dönemde evde su akmıyor çeşmelerde. Bakınız. Kadın evde çıkmayacak kadın iddetteyken. Erkek ne yapacak? Onun suyunu getirecek. Kışın odununu getirecek. Kovasını temizleyecek. Kömürünü getirecek. Böyle. Hepsini ona getirecek bunların böyle şey böyle. Getirecek. Ayrılacak bu şekilde böyle. Hatta ev darsa. Mesela fakir bir odalar bunlar. O zaman erkeğe başlığa kalacak, kadın orada kalacak. Ama erkeğe her gün dolaşacak onu bak. Neye ihtiyacın var? İşte zeytinin, peynirin kalmadı pek. Zeytin beni getirecek bana. Yani normal yaşantısı neyse onu devam ettirecek. Öyle kovdum, kızdım, bağırdım şey yok bu şekilde böyle. Şimdi kadın iddette. Eğer adı gören kadınsa ne yapacak? Üçüncü adetten temizlendi mi, iddeti bitiyor. Eğer aise ise, kadın menopoz halinde ise, kesin adetten, o zaman 3 kameri ay, 90 gün, 90 gün. Yani kameri ayı görerek sayarsa, 3 ay. Ayı görmeden başlamışsa idetine, 90 gün sayacak. 90 gün bitti mi, ide bitiyor. Eğer o anda hamile ise, doğuruncaya kadar. İşte bir haftada sonra doğursun. Doğurdu mu, ide bitiyor muhtemelen böyle. Ölümde değişiyor ama. O zaman 4'e 10 gün oluyor ölümde. Herkes de fark etmiyor burada böyle. Şimdi 3. hanımı boşadı. Kadının idetini bitirdi. Bitirdi. Şimdi ne yapacak kadın tabi? Serbest yürür. Yani kolesi bağlı değil. Bağdan koptu artık böyle şey. İstediğine gidip edinebilir. Serbestse kendisi edinebilir. Ancak olur ya, ufak çocukları vardır, şunlara bunlara vardır. Bir de şu vardır, yani geçimleri falan değil, iyidir de. Olur ya, bir öfkeye gelmiştir, bir anlık mesele olmuştur. İcabında 3 talakı birden kullanmıştır. 3 gün birden talakta boşalım demiştir. İp kopmuştur böylece. Birbirini almak istemiyorlar. Çocuklara var. O zaman ne yapacaklar bunlar? O zaman kadın baştaki edinecek, nikahlanacak. Mevlam biliyor. Hatta tenken nikahlanacak. Zevcen gayrı başka zevk koca içecek böyle. Nikahlanacak. Nikahlandığı o ikinci eşi ne olacak? Cinsel gücü olacak. Onunla mı yatacak? Cinsel ilişki olacak şart bu. Olmasa yine olmuyor böyle şey. Çünkü Peygamber zamanında böyle bir olay oldu. Bir kadın Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, ben filanın zevcesiydim, eşiydim. Ondan işte ürterle boşamı ayrılma ondan. Şimdi filanın zevcesiyim şu anda, evlenmiş. Şimdi kocam işte şeyin püskülleri gibi yani, böyle erkek yok. İnsan gücü yok bu şey böyle böyle. Yine dönebilir mi eski kocama? Hayır, dönemezsin böyle. Daha baş evleneceksin. Onun için tutacaksın balığın hatta örgüle, asya ile ilgili artı şekillerde tutacaksın bu şekilde. Yani kadın ne yapacak? İkinci bir kocaya gidecek. Bu bunlar nikah akdi olacak ama burada şartla koşulmayacak ama. Bak ben nikah evleneceğim ama işte beni 3 ay sonra boşarsın ya da bir gece sonra boşarsın diye şart koşmayacak. İslam'da din nikahta muvakkat olmaz. İslam'da böyle. Zaman tanımaz burada böylece. Niyeti olur içinde kalbinden böyle. Karşı niyeti olabilir, bunun zararı yok. Ama nikahta şart koşulmayacak. Nikah akdi olmayacak. Onunla yatacak. Mutlaka onunla cinsel ilişkiler buluşacak, onu bulunacak. Ondan sonra o kocası boşarsa, boşan mecbur değil ama dinde. Bakarız boşamaz da. Anlaşıyorlar, boşamazlar da. Hatta bir olay vardır, İstanbul'da bir cami vardır. Hoca Paşa Camii diye İstanbul'da. Hoca Paşa Camisi diye, Hoca Paşa Camisi. Padişah'ın kızı bir paşaya ölmüş. General yani. Padişah'ın kızı paşaya erişmiş. Paşa kocası. Nasıl olabilir bir gün o paşa, yani general, eşi padişah kızda olsa demek ki paşalı tutorunda kızıyor, hanım 3 tane de boşuyor. Tabi o İslam uygulanıyor. Hemen tabi eşi ayrılıyor, birlikte bekliyor evinde. Şimdi olacak, şimdi paşa korkuyor padişahtan. Ben ne yaparım şimdi bunu ya? Ne yapacağım bu şekilde? Almak istiyor girişi geriye. Hanımdan söylüyor. Ben de birisini bulalım diyor. Onu yat diyor bu şekilde beraber de. Hiç olmazsa seni boşarsa, boşatır onu. Alır seni bu şekilde böyle. Peki sen birisin diyor. Kimi imam derken mahallede imam olmuş. Mahallede imam olmuş mahallede. Hoca yani. İmamcı imammış. Hocaymış. Ona söylüyorlar. Onun iki adet ediliyor. Ona yatıyor. Yatıyor ama şimdi kızın hoca hoşuna gidiyor şimdi. Boşarmıyor ondan. Boşarmıyor. Hoca korkuyor. Ya senin eşin paşa. Babam padişah. Onlar beni keserler şu anda be. Yok ya sen korkma. Ben varım korkma sen böyle diyor. Ben seninle kalacağım. Yapma etmiyor kalacağım sende. Nasıl söyleyeyim bunu? İşte baba nasıl söyleyeyim? Ben söyleyeyim babama diyor. Babasına kıs söylüyor. Baba durum böyle böyle. Ben hocaya kalacağım diyor. Ben bunu daha mutluyum bundan böyle. Kızım olur mu? Padişah kızı gibi hocaya eğlensin olur mu kızım? Böyle büyük alemdir çünkü böyle. Olur mu? Babacığım diyor. Onu da istese paşa yapar sen diyor. Sen ferman elini ferman diyor. Peki diyor. Onu paşa yapıyor. Adı ne kalıyor? Hoca paşa. Paşa böyle kalıyor. Yani istese kadın ona kalabilir. Buna bahsedip haram var onun böyle şey. Ama dönmek isterse, kadına dönmek isterse, eski eşini daha sever veya çocuğunla, sevgisinde dönmek isterse ne yapar? Öbürü boşadıktan sonra tekrar iddet verecek ondan, tekrar ondan. Ondan sonra ne yapar? Buna tekrar dönebiliyor bu şekilde. Dönebiliyor. Bir boşama usulü daha var, taalik diye. Taalik, bir şeye şarta bağlı anlamına geliyor. Şarta bağlı. Bir erkek eşine, işte şu işi yapma, şuraya gitme, bunda konuşma, eğer yaparsan üç tane boşsun derse, ya bir taraf neyse, boş derse, hem boş olmuyor. Ne zaman kadın o işi yaparsa, o anda boş oluyor muhtemelen. Onu boş oluyor bence. Mesela birisini sevmiyor erkek. Komşusu olsun, akrabası olsun. Haramına tembih ediyor. Vakti falan da konuşmayacaksın. Ve gitmeyeceksin. Ama kadın yine gidiyor. Bunu fark ediyor. Veya görüyor, duyuyor. Yine tembih yine gidiyor. Sonra buna şart koşuyor mesela. Bak diyor, eğer falan yere gidersen, ona konuşursan, üç tane boşsun. Bu yüzden şarta bağlıntılar. O hem boş olmuyor da şarta bağlı. Kadın kurasından gidiyor açık neyse oraya gittiği anda üst taraf boş olmuyor. Boş oluyor. Boş oluyor. Bir de böyle şarta bağlı vardı, talaklara vardır mesela. İşte bana bu akşam bu yemeği yap mesela. Yok yapmayacağım. Yine yapmadı, yine yapmadı. İşte yapmasan benden boşsun derse o zaman boş oluyor. Bu da nedir? Şarta bağlı talak, boşama. Bir de şöyle bir şey var, yani İslam olabiliyor. Evlenmişler ama sonradan ortaya çıkıyor ki süt kardeşiymiş bunlar. Olabilir bir şey böyle. Yine bu olay oldu asıl saadette. Mekke'de bulunan Ukbe bin Harise'nin bir kimse. Mekke'de yaşayan sahabeden peygamber zamanında Ubey bin Aris. Bir kızla evlendi bu. Çocuklar oldu. Bir kadın ortaya çıktı. Dedi ki ben sana süt verdim. Eşime süt verdim. Siz de kardeşsiniz bunlar da böylece. Siz kardeşsiniz. Ya nasıl olur? Hiç diye duymadım ben bunu. Ben erzedim bu şeyi. Ben çocukken sana süt verdim. Eşine süt verdim ben. Süt kardeşine bu şekilde. Hadis-i Şerif Buhari'de, Ebu Tirmizi'de, Feriki Bey ile Resulullah ile Bilmedine'de hemen Hazreti Ukbe bin Haris devesine bindi, Medine'ye geldi. Feselehu diye sordu. Fek aleyhisselatü vesselam keyfe vekat kıyla. Efendim, madem böyle denilmiş, artık ona bir arada kalman iyi olmaz. Kesin olmasa bile. Demek ki bir insan evlendi. Bu süt kardeşliğin meselesi çok önemli muhteremler. Yani bir kadın eğer bir şey süt verirse bunu söylemesi gerekiyor. Hatta bunu en güzel bir yazma gerekiyor. Not etme gerekiyor bunun bence. Olur ya komşu mesela bir yere gidecek. Hastası vardır. Hastaneye gidecektir. Bir şeyi vardır. Çocuğunu bıraktı. Çocuğu çok ağlıyor. Bu kadının sütü var kadının da. Baktı başaramıyor. Ona süt verdi böyle. Süt verdi. Bunu mutlaka söylemesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor. Böyle bir şey olursa Allah korusun süt karışığı yine çıkabilirse ayrılmak gerekiyor. Buna boşanmak gerekmiyor. Zaten hem ayrılıyor bunlar böyle. Öz kardeş gibi bunlar bir şey böyle. Ayrılma gerekiyor. Ne kadar süt emerse kardeş olur. Emerse. Hanefi ile Maliki mezhebinde, iki mezhepte az da olsa, az da olsa çocuğun ağzına veya burnundan midesine girse, gitti fark edilirse, o derece olsa süt kardeşi oluyor. Süt oluyor böylece. Mesela kadın süt verecek, çünkü ağzını açmadı onda. Süt altta ama burnundan içeri gittiğini fark etti. Yani burnundan da girse, hatta kadın bir çay bardağına, fincana sütünü böyle sağıp da verse, bunu buna verseler, yine süt kardeşi oluyor. Yani Hanefi'de bir defa da süt emse, az da emse, midesine gidecek derece değilse, yani bir damla midesine gitmişse, süt kardeşi oluyor böyle. Şafii mezhebinde, Maliki'de daha bir farklı orada, onlara göre 5 de içmesi gerekiyor farklı zamanlarda, doyuncaya kadar ama gerekiyor. Çünkü mesela bir kadın süt verdi. Az verdi ama tam doymadı. Şafii'de o süt kardeşi olmuyor. Olmuyor. 5 defa emecek, 5 defa ayrı zamanlarda doyuncaya emmesi gerekiyor. Böylece. Şimdi Hanefi mezhebi olan bir aile dedim ki 10 sene sonra haber aldılar ki kesin olarak tabi bunda şahitleri de gerekiyor. Yani mezhebe göre. Mesela Hanefi mezhebinde iki erkeğin veya bir iki kadının şahit yapması gerekiyor. Şafii 4 kadının yapması gerekiyor. Maliki'de tek bir kadın yeterli oluyor. Bunda şahit olarak yeterli oluyor böylece. Hanefi mezhebinde sonradan meydana çıkıyor ki süt kardeşi oldukları meydana çıkıyor. Hemen nikah bitti. Batıl nikahlar. Bu ne olduğuna kardeşim bunlar böyle, kardeş onlar böyle. İsterse bir arada yaşarlar kardeş çağım, öz kardeş işlerdi böylece. İsterse evlenirler böylece. Tabii yaşama bir arada gençleşim biraz zor. Zaman gelir, Allah korusun zina gidebilirler, haram işleyebilir böylece. Buna bazı ulemalar fetva vermişler. Şafii mezhebine göre nikah tazelemeyi tekrar. İşte. Nikah Şafii mezhebine göre tazelemesi gerekiyor. Yine başlayınca başlamış olabiliyor. Bir de hürmeti müsahara var boşamada. Hürmeti müsahara. Bir kadın evi oğlu da yetişkin. 12 yaşına girmiş olması gerekiyor. Bir kadın evi oğlunu kucaklasa, sevse, öpse, ona şehvet duyarsa karısından tamamen ilgisi kesiliyor. Ebediyen de. Geri dönüş yok. Bir kadın övey oğlunu, kendi oğlu değil. Bir kadın övey oğlunu, çocuk olur ya, çocuk mesela yakışıklı olabilir, şu olabilir, eline büyümüş olabilir. Kadın bunu sarılır, öperken kadın bir şehvet duyarsa, karısından tamamen kesiliyor. Hem de dönüşü olmayan ebedi bir boşanma oluyor aylık olur buna. Ebediyen bile. Onu edinemiyor tekrar böyle şey. Erkek de eğer övey kızını, kendi kızını değil bak. Erkek de eğer övey kızını, o da küçük olmuştur. Kucağını sevmiştir küçükken de. Ama kız 9 yaşından sonra övey kızını bir erkek de işte sarılır, öper, dokunmakla şehvet duyarsa yine bunun eşi ebedi haram oluyor. Neden? Eşi şimdi kayınvalide oluyor. Olmuş oluyor. Öbürüne kayınpeder olmuş oluyor. Böylece alamıyor. Yani çok dikkat etmeye gerekiyor bunlara da. Ebeği oğlu olan kadın, ebeği oğlundan biraz sakınacak. Elektronik şey yapması gerekiyor. Erkek de evlilikten sakınması gerekiyor. Yine bir damat da kayınvalidesine sarılsa, öyle yapıyor mesela, öpüşüyorlar mesela, genç olur kayınvalisi de, bir şehvet duyarsa hanım boşluyor muhtemelen. Hem hiç geri alamıyor artık böylece. Gelin de kayınpederine sarılsa aynı şekilde öyle öpse, bir şey olsa, o da ne diyor, kolesinde ebedi haram olmuş yeri, ayrılmış oluyor böylece. Bu da hürmet-i müstahare. Bunun dönüşü yok ama. Boşama benzemiyor bu. Bir de ila var, ila. Nedir ila? Bir erkek hanımına kızdı. Yemin etti. Ben seninle 4 ay dedi, temasla bulmayacağım cinsel. Şimdi buluşacağım böyle. 4 aya daha fazla. Mesela 1 ay, 2 ay derse, 3 ay derse buna bir zarar gelmiyor bundan. Eğer bir erkek eşliğine, hanımına 4 ay ya da daha fazla sen artık ben temasla bulunmayacağım ya da zaman sınırı söylemek istedim artık ben senin temasla bulunmayacağım diye yemin ederse, eğer 4 ay içerisinde yeminini bozup da eşliğine temasla bulunursa eşi boş olmuyor, ayrılmıyor böylece. Yemin kefareti gerekiyor. Kurtulur bundan böylece. Bu yeminini bozmaz da 4 ay dolduğu anda eşi olan talaka beni boş oluyor muhtemelenler. Bunu tek alabiliyor mu? Onun var mı? Ama boş oluyor bu şekilde böylece. Bu da kadın hakkı yani bu da. Bir de Allah korusun dinden dönme var. Allah korusun din dönme irtidat dönüyor. İrtidat, mürtettik yani Allah korusun. Eğer eşlerden biri erkek olsun, hanım olsun, eşlerden biri dinden dönecek bir fiilde bulunsa, sözde bulunsa, elinde bulunsa, o an dinden çıktığı anda hem imana gidiyor, hem nikahına gidip boş oluyor. Mesela Allah korusun, bir günümüzde mesela bir Müslümanken Hristiyan olsa, Hristiyan olamaz ama aslında, mürted deniyor buna. Ateist olsa, çağdaşı adı altında dinsiz olsa, dinsiz bir sistemi beğense, ideolojiyi benimsese, yani din karşıtı, mesela darülizm görüşünü benimsese, din karşıtı muhtemelen, dine çıkıyor bakın efendim. Bir gün bir konferans veren bir profesyonel biri, o darülizm savunuyor. İnsan memnundan nereye dönüş yaratıldın, dönüşü yapıyor. Bir saat konuşmuş konferansta. Biri söz istiyor. Buyurun. Hocam diyor, ben size diyor maymun ol desem, kızar mısınız? Maymun ol desem, duruyor, kızarım. Ama senin kökenin maymunmuş mu adam diyor. Niye kızıyorsun? Demek ki bir insan, erkek olsa hanım olsun muhteremler, İslam karşıtı bir ideolojiyi, sistemi, rejimi benimserse, İslam karşıtı benimserse, bir heykelin önünde eğilse, saygı duruşu yaparsa, puttaşların bir şey önünde, saygı amacıyla bir şey yaparsa veyahut da söz ile mesela dine kutsu olan bir şeyi, Kabe'yi, Hacı, Kur'an'ı, camiyi alay alıyor, aşağılarsa ya da bir kimse mesela mestüre bir hanımı aşağılarsa, ne bir şey örtünüyor bunlar, böyle karşıyım derse, dinden çıkar muhtemelen böyle. Bir farzı inkar ederse, yani bu zamanda namaz olur 5 vakit derse, dinden çıkar muhtemelen böyle. Efendim işte hac Araplara pay edecek, ben buna karşıyım derse, dinden çıkıyor, kafir, mürted oluyor muhtemelen. Bir de günümüzde şöyle bir şey oluyor günümüzde, biliyorsunuz bazı İşte radyoda, televizyonda böyle dizi yapılıyor böyle. Biri Ebu Cehil oluyor sanki. Ama ne yapıyor? Peygamber hakaret ediyor muhteremler. O an dinden çıkıyor, mürtet oluyor muhteremler. Bunun şakası yok. Ebu Süfyan oluyor, o eski Ebu Süfyan oluyor mesela. Ebu Leheb oluyor. Güya bir şey yapıyor, dizi yapıyor bunda. Film rol yapıyor bunda yapıyor bu şekilde böyle. Rol gereği konuşuyor. Ama ne yapıyor? Peygamber hakaret ediyor. Yine hakaret ediyor. Allah inkar ediyor. O anda niyet amacı olsa olsun kafir dediğini çıkabilir. Demek ki Allah korusun böyle bir şey olursa kadın olur, erkek olsun böyle o anda mürted oluyor, nikahına düşüyor böyle. Nikah düşüyor. Ne gerekiyor? Tevbeli yetersiz. Nereden mürted olmuşsa neden dolayı Oradan dönüş tevbe edecek oradan önce böylece. Mesela namaza mı karşıymış, hacca mı karşı, örtülmeye mi karşı, artık hangi şeye karşıysa, ya da mesela faiz haram olur mu bu zamanda, bu sistem derse, neye karşıysa, önce evet faiz haramdır, kabul edecek, tevbe edecek, ondan sonra önce tecdid iman edecek, iman tazir edecek, ondan sonra nikah tanıyacak muhtemelen. İşte muhterem cemaatimiz, insanlar bilmeden Allah korusun bunu yapmışlarsa, İslam ülkesinde bu bilmemek burada özür olmuyor, geçir almamış oluyor. Tabi zina oluyor muhterem Allah korusun, zina oluyor efendim. Zina olduğu gibi doğan çocukta Allah korusun zinadan doğuyor. Ve de zina muhterem Allah korusun böylece. Bir tane Fatiha.